domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jest srebro Julia Szeremeta z medalem w Paryżu, a więcej za kilka minut w sporcie. NATO poderwało samoloty. Rosyjski samolot rozpoznawczy przeleciał nad Morzem Bałtyckim. W Warszawie wielkie przygotowania do parady wojskowej. Rosyjski samolot rozpoznawczy przyleciał nad Morzem Bałtyckim bez kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Samolot poruszał się w przestrzeni powietrznej w pobliżu wysp Rugi bez planu lotu lub kontaktu z cywilną kontrolą ruchu lotniczego, poinformowały niemieckie siły powietrzne Luftwaffe. Natychmiast poderwano myśliwce niemieckich i szwedzkich sił powietrznych oraz kontroli ruchu lotniczego NATO w krajach bałtyckich, które eskortowały rosyjski samolot IU-20M. W połowie czerwca rosyjski bombowiec Su-24 przeleciał nad szwedzką wyspą Gotlandia na Morzu Bałtyckim, która leży około 350 km od rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Dwa szwedzkie myśliwce zostały wysłane w celu usunięcia rosyjskiego samolotu z przestrzeni powietrznej, co przypomniał portal dziennika Welt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził dziś po raz pierwszy, że wojska ukraińskie prowadzą ofensywę w rejonie Kurska na rosyjskim pograniczu. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych wspomniał o meldunkach z tej części frontu dotyczących działań frontowych oraz zepchnięcia wojny na terytorium agresora. Celem ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim jest doprowadzenie do przegrupowania rosyjskich wojsk, uważa dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Zdaniem gościa Polskiego Radia Ukraińcy chcą odwrócić uwagę wroga od głównej linii frontu. Oni by chcieli, żeby siły rosyjskie zostały zmuszone do wycofania przynajmniej część tych sił z tych odcinków frontu, głównie w okolicach Awdijewki, gdzie Ukraińcy od dłuższego czasu mają największe problemy. Czyli to miałoby zluzować właśnie te najbardziej zapalne odcinki frontu. Ukraińcy chcieliby zmusić siły rosyjskie, żeby przerzuciły dodatkowe jednostki do obwodu kurskiego, żeby właśnie odeprzeć siły ukraińskie, które tam od 5 dni operują. Wczoraj rosyjskie władze wprowadziły operację antyterrorystyczną w graniczących z Ukrainą obwodach kurskim, białogrodzkim i briańskim. W Warszawie na Wisłostradzie dziś w nocy wojsko przeprowadzi próbę generalną defilady planowanej na 15 sierpnia. Ćwiczenia wiążą się z utrudnieniami dla mieszkańców Śródmieścia i turystów. Wisłostrada będzie wyłączona z użytkowania od mostu Marii Curie-Skłodowskiej, inaczej mostu Północnego, aż do ulicy Gagarina. W sumie czasowe wyłączenia z ruchu dotyczą kilkunastu ulic łączących się z Wisłostradą lub położonych w pobliżu tej trasy. Młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji mówi, że kierowcy i rowerzyści w ten weekend w sposób szczególny powinni zwracać uwagę na znaki w pobliżu Wisłostrady. Zmieni się dosyć mocno cała organizacja ruchu w rejonie Wisłostrady, a także ulic przylegających do tej trasy. Mówimy tutaj szczególnie o wyłączeniu z parkowaniu poszczególnych ulic, dlatego też apelujemy do kierowców, by nie postawiali swoich samochodów na zakazie, ponieważ są one po prostu odholowane na koszt właściciela. Szczegółowe informacje o zmianach ruchu można znaleźć m.in. na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. W okolicach Niezabitowa, Nałęczowa i Miłocina można było dziś oglądać 22 balony rywalizujące w międzynarodowych zawodach balonowych. Współczesny sport balonowy to wszechobecna elektronika. Na romantyczny lot miejsca nie ma, tłumaczy jeden z pilotów Witold Filus. Teraz bez komputera to już chyba nigdzie, nawet właśnie w balonach się nie da. Każdy musi mieć swój taki laptop z odpowiednim oprogramowaniem i tam wszystko widzimy, jak ta nasza trasa przebiega, jak się zmienia, jak podejść do następnego celu. To wszystko jest bezpośrednio przekazywane do centrum tutaj obliczeniowego na zawodach, także nas widać, jak lecimy. Oprócz tego mamy oczywiście takie przyrządy podstawowe jak wysokościomierz, jak wariometr. Wariometr to jest urządzenie, które pokazuje prędkość znoszenia opadania. W ramach międzynarodowych zawodów balonowych odbył się dziś także festyn lotniczy i wystawa statyczna Muzeum Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Amerykański raper i wokalista Travis Scott został zwolniony z aresztu w Paryżu i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Muzyka zatrzymano wczoraj w hotelu George po tym, jak wdał się w sprzeczkę z szarpaniną i szarpaninę z ochroną. Paryska prokuratura poinformowała w komunikacie, że nakaz policyjnego aresztu dla Travisa Scotta został uchylony, a wszystkie postępowania wobec niego zakończone, ponieważ incydent był drobny. Raper jest w Paryżu, gdzie kibicuje amerykańskim sportowcom. W czwartkowy wieczór oglądał mecz, w którym Stany Zjednoczone pokonały Serbię w półfinale koszykówki mężczyzn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport, Krzysztof Łoniewski. Julia Szeremeta, srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w boksie. Nasza pięściarka w finale kategorii 57 kg przegrała jednogłośnie na punkty z Lin Yuting z Taipei. Walkę na Roland Garros oglądał Dariusz Urbanowicz. Julia Szeremeta kończy ze srebrnym medalem rywalizację w pięściarskiej kategorii do 57 kg. Polka walczyła bardzo ambitnie, ale nie wystarczyło jej energii i możliwości, aby pokonać Yuting Lin, reprezentantkę chińskiego Taipei. 5-0 to wynik, który widnieje na tablicy i pozostaje pewien niedosyt, ale nie niedosyt, który by wynikał z postawy Polki, bo naprawdę walczyła pięknie, walczyła ambitnie, walczyła do samego końca, nie odpuściła ani na chwilę. Po prostu przewaga fizyczna reprezentantki chińskiego Taipei była zbyt duża. 10 cm różnicy wzrostu, zasięg ramion, no i siła fizyczna. Trochę to wyglądało, jakby panie pojedynkowały się w zupełnie innych kategoriach wagowych. Z kortów Rolanda Garrosa, Dariusz Urbanowicz. Nasi siatkarze, o czym wiedzą chyba wszyscy, nasi słuchacze, gładko w olimpijskim finale ulegli obrońcom tytułu Francuzom 0-3, przegrywając w kolejnych setach do 19, 20 i 23. Fantastyczny moment w naszym życiu, wielki moment dla naszej polskiej siatkówki, dla naszego kraju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mimo, że mecz dzisiaj nie poszedł po naszej myśli, to uważam, że powinniśmy się cieszyć. Zrobiliśmy fajny wynik. Mówił środkowy bloku naszej kadry Norbert Huber. Niestety Maria Andrejczyk zaliczyła słaby występ w finale rzutu oszczepem. Zamachnęła się w najlepszej próbie na 62 metry i 44 centymetry, co dało jej dopiero 8. lokatę. Zwyciężyła rezultatem 65-80 Japonka Haruka Kitaguchi. Co poza olimpijskimi arenami? W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Korona w Kielcach przegrała z Krakowią 0-2, a Pogoń w Szczecinie wygrała ze Stalą Mielec 1-0. W Anglii Manchester City za 5-12 nowego sezonu Premier League zgarnął tarczę wspólnoty. To de facto mecz o Super Puchar Kraju. W meczu na Wembley pokonał po rzutach karnych rywala z zamiedzy Manchester United. Po 90 minutach był remis po 1. Maciej Janowski po raz trzeci został mistrzem Polski na żużlu. W kapitalnym stylu wygrał trzeci turniej finałowy w Lublinie, w pobitym polu zostawiając Bartosza Zmarzlika. Czterokrotny mistrz świata wywalczył srebrny medal, brązowy przypadł Patrykowi Dudkowi. Jeszcze tenis. Hubert Hurkacz wrócił do gry po miesięcznej przerwie na leczenie urazu kolana. Wrócił w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Montrealu i wygrał w drugiej rundzie z Australijczykiem Thanasi Kokkinakisem 4-6, 6-3 i 7-6. Niesamowicie się cieszę z mojego powrotu na kort. Trochę ponad 3 tygodnie temu miałem operację wycięcia części łokotki i chciałem bardzo podziękować doktorowi i oczywiście mojemu teamowi. I dzięki nim tak naprawdę jestem tutaj na korcie. Wypowiedź Huberta Hurkacza kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7:00. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy. Tam też najchłodniej 22 stopnie, cieplej w centrum 25, a najcieplej na południu i wschodzie 27-28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Unsound. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w Radio Unsound. Właśnie usłyszeliśmy Mikę Levy, utwór Slob Air z nadchodzącego, czy już prawie wydanego całego albumu Slob Air. Grałam go ostatnio, a dzisiaj wybrała go dla mnie moja gościni, długo już zapowiadana osoba, którą od dawna chciałam zaprosić do naszej audycji unsoundowej. Mówię naszej, bo jest to audycja, w której maczają palce też różne inne osoby związane z naszym krakowskim festiwalem, który zbliża się wielkimi krokami, ale nie dzisiaj, nie o nim dzisiaj będziemy mówić. Będę rozmawiała o muzyce, o tym, co inspiruje i zachwyca Martynę Bastę. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Welcome to another Saturday's meeting here at Radio Unsound, and tonight my guest is Martyna Basta, Krakow-based composer, producer, vocalist, a multidisciplinary artist, and I'm really happy she joins me here tonight. Also because she's been present through so many editions of Unsound already, and there's been a lot of inspiring collaborations and meetings, labels, and lots of plans that we can talk about tonight. For those who are here with us for the first time, this show is a bilingual show, więc mówimy po polsku, and we're speaking in English, connecting with our audiences from outside of Poland, or those who are in Poland and don't speak Polish. So, Martyna, znalazłam w twoim biogramie, że po tym jak zagrałaś z orkiestrą koncert Giulianiego na gitarę klasyczną, sprzedałaś ją, kupiłaś syntezator, a w międzyczasie obsesyjnie rejestrujesz kawałki dni aparatem, żeby móc przeżywać w kółko. Jesteś zbieraczką momentów i fragmentów oraz miłośniczką porannego rytuału leżenia nago na podłodze. Czy nadal tak jest? Tak, to jest mój starszy biogram, tak, który napisałam do Radia Kapiteł, jak jeszcze prowadziłam tam audycję, ale myślę, że jest dosyć aktualny, bo poranki wciąż są dla mnie ważnym elementem dnia i staram się je przeżywać powoli i cieszę się, że mam taką możliwość w swoim zawodzie. Myślę, że to jest niejako ważne zacząć dzień pracy od właśnie jakiegoś takiego, jakiegoś rodzaju medytacji. Podobnie było z fotografią, która dla mnie faktycznie kiedyś się nią zajmowałam, bo aktualnie robię to bardziej hobbystycznie, kiedyś bardziej profesjonalnie, natomiast aktualnie to bardzo przekłada się na muzykę i na to, z czego składają się moje kompozycje, to znaczy właśnie często są to zalupowane melodie albo często są to archiwalne nagrania i właśnie podobnie było z fotografią. Bardzo lubiłam poszukiwać w czeluściach swoich folderów w komputerze jakichś zapomnianych ujęć. Jest to ciekawy rodzaj dialogu właśnie pomiędzy trochę przeszłością a tym, czym aktualnie się zajmuję. I've asked Martyna if she's still, just like in the old bio I found on Radio Kapitał, the description of her show, she was, is still running on that radio. I've asked her if she still starts her day with naked meditation on the floor and also collecting images, photographic images as a part of her inspirational practice. She does, she still collects it. And I feel like that's a certain sense to your practice and your music. Is, for me, is really synesthetic. I can sense that images play like a really pivotal role in your musical practice. And I've seen the amazing video that has just been released, created by our shared friend, Philip Price. It was part of the, it was announcing the new piece you just released on Strum, Belgian label, Flame After Flame. And is this like a new record that's coming up, or? Jest to materiał, który nagrałam podczas pracy nad nowym albumem, który w międzyczasie podąża w trochę innym kierunku, więc ciężko mi przewidzieć, gdzie on tak naprawdę zawędruje za te pół roku, kiedy chciałabym ten materiał mieć gotowy. Ale myślę, że możemy traktować Flame After Flame jako jakiś rodzaj zapowiedzi czegoś, co nadejdzie prawdopodobnie w przyszłym roku. So Flame After Flame could possibly be almost like a promo single of a upcoming solo album of Martyna, hopefully in early next year. But before we get to her future releases, let's listen to one of your newest tracks, and that's a collaboration with Claire Rousset. Radio Unsound. And that was a piece by Clarisse and Martina Basta. Martyna, opowiedz nam o tym utworze. Jaki jest jego tytuł i skąd się wziął? Tytuł brzmi Cool Girls Go to Heaven. Ten utwór pochodzi z albumu, który wydany zostanie w Unsoundzie w przyszłym roku. Prawdopodobnie będzie to luty. I ten utwór chyba też nie pojawił się w trakcie waszego wspólnego występu na Unsoundzie w 2023. Tak, nie pojawił się, więc to jest naprawdę pierwszy raz. To wszystko stało się bardzo szybko, bo my spotkałyśmy się dosłownie niecałe 2 miesiące przed Unsoundem, więc ten materiał, który grałyśmy na Unsoundzie, został później przez nas dopracowany, został poszerzony i aktualnie mamy gotowy album, który naprawdę bardzo się cieszę, że możemy się nim podzielić już wkrótce. I'm also super excited about the fact that Martin and Claire met right 2 months before Unsound, which wasn't enough time for them to create this material as it sounds now. But they were collaborating already in August 2023 and then performed the premiere show in Krakow in Kino Kyiv with beautiful visuals by Teresa Baumgartner. I remember it was like a really stunning image and truly like a synesthetic experience looking at this slow-moving visuals and you two on stage. But you can hear also that there's been a lot of development on the record and I'm super excited and honored that you've trusted us to share this material with us. I can't wait to hear the full album once it's done. And congrats to you both. We can also share with our listeners that you've been recording or practicing in Siecichowice outside of Krakow in a very unique place where we sometimes send artists. Właściwie tam stworzyłyśmy podwaliny tej płyty, którą później wedle naszej praktyki komponowałyśmy razem, wymieniając już maile, co robiłyśmy też wcześniej, że faktycznie te nasze materiały jakoś zawsze powstawały przez tą wymianę online. I to dosyć zabawne, bo kiedy spotkałyśmy się w Siecichowicach, to miałyśmy takie poczucie, że właściwie chyba lepiej by nam szło, gdybyśmy się zamknęły w osobnych pokojach i wysyłały sobie maile nawzajem. Martina and Claire, they definitely prefer to like take their time in meditating over the sounds they were sending to each other, and I think the effect is beautiful. And glad we could share with you this one unreleased track. So let's look at what's coming up next and all the announcements coming up through Unsound channels, but also through Martina and Claire Rousset's channel. Claire Rousset is an American artist for those who don't know. A teraz może przenieśmy się w takim razie w stronę playlisty i utworów, które przygotowałaś dla nas dzisiaj. Posłuchajmy w takim razie Blink Moth Jamesa K. That's a next piece we're going to listen to. It's not from Claire and Martina, but from James K. and Blink Moth. Unsound Radio. Radio Unsound. I look. To był utwór MMM, Stillhouse Plants, a wcześniej Ultraviolet Solicity i Blink Moth Jamesa K. Wybrała go dzisiaj Martyna Basta, która jest nadal moją gościnią tutaj w studiu Radia Kraków. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę. My z Martyną rozmawiałyśmy o mojej współpracy z Klerusej, ale też nadchodzi jakaś nowa współpraca. I zaraz posłuchamy utworu Tesco Pawła Miliakowa. Opowiedz, Martyna, czemu wybrałaś ten utwór na dzisiejsze spotkanie? Ten utwór zapowiada płytę Pawła, która wychodzi 1 września w jego wytwórni Psy. Jest to singiel z tej płyty z fitem Richiego Culvera. Album jest naprawdę cudowny i polecam wszystkim wypatrywać właśnie Anthropic Vision, bo taki nosi tytuł. I ja też miałam przyjemność współpracować z Pawłem nad utworem Moonchant. To jest znowu jakaś przypadłość w mojej praktyce, że to wysyłanie maili jednak w dobry sposób ciąży nad moim procesem i podobnie było z Pawłem, że graliśmy w tak zwanego ping-ponga, czyli po prostu wymienialiśmy się materiałem, który w międzyczasie po prostu obrastał w kolejne warstwy. The piece we're going to listen to, Tesco, is a single from an upcoming record of Paweł Miliakow. Tesco features also Richie Culver, and it will also feature Martina's piece. The album's coming up on the 1st of September, Anthropic Vision. So do look out for it. I can't wait to hear it myself. But also I'm very curious what other pieces we can find there. Among them, there will be also a piece titled Moonchant by Martyna Basta, and a piece that was also developed over an email. So without the residency needed, just email. Tak, zapraszamy do posłuchania. Let's listen to Tesco, and then let's listen to Neo, Grace Eject. If I'm broke, then you don't need me anymore. My door handle was locked, so you smashed through my door. Dark hallway entrance, not much to explore, 'cause I owe you some money. Said it has to turn war. What's left of our memory isn't really worth saving. Password compromised by the one that you're dating. Stood in this hallway. There's no way that you're waiting. A room full of hatred. There's no way you're relating. The Tesco logo shines off this canal on a wet Wednesday morning. Thank you. Radio Unsound. And that was Medicine Boy from Heath. I've played Heath already on this show. And then we've heard Grace Eject by Neo7. It's an artist called Neo7 with a name that's just numbers. So check it out. The album titled Solid Orbit. And then we've heard Tesco from Paweł Mijakow's upcoming record. Słyszeliśmy przed chwilą utwór zespołu Heath i Neo7, a jeszcze wcześniej Pawła Mijakowa. Moją gościnią dzisiaj w Radiu Unsound jest cały czas Martyna Basta. Dla tych, którzy nie dołączali jeszcze do naszej audycji, jest ona dwujęzyczna i staram się najlepiej jak mogę tłumaczyć to, o czym tutaj rozmawiamy z Martyną, ale też spotykamy się przede wszystkim po to, żeby posłuchać muzyki z selekcji, którą przygotowała Martyna. Dzielimy z Martyną wiele upodobań muzycznych, bo ja też właśnie zasłuchiwałam się w ostatnim, kilka dni temu wydanym albumie Janine zespołu Hate Rock, która też niedawno występowała w Polsce, bo w maju jeszcze była z Hate Rock, z duetem Hate Rock pod koniec maja w Warszawie. Co myślisz o tym albumie? Bardzo mi się podoba to, jak Janin właśnie kontynuuje swoje poszukiwania w sferze akustycznej. Podoba mi się, że ten album właśnie eksploruje też jakieś dźwięki wody, właśnie tego wybrzeża. Właśnie Janin odkryłam poprzez Hate Rock, którego brzmienie gdzieś w moim odczuciu bardziej dąży do elektroniki, a brzmienie Janin właśnie jest takim brzmieniem akustycznym i podobnie poprzedni album Maric też był przeze mnie wielokrotnie odsłuchiwany w tamtym roku i myślę, że podobnie będzie z tym albumem. I see a lot of similarities between a collecting of sounds, field recordings and those tiny fragile elements that are also very present in your compositions. So we were just, Martina was just saying how she discovered Janine's solo practice through Hate Rock and how different it is and more like kind of, I would say, solitary and delicate than her beautiful compositions with Hate Rock. As I spent Sound Radio. Zbliżamy się już powoli do końca naszego spotkania, chociaż mówiłyśmy więcej niż słuchałyśmy, takie mam wrażenie przynajmniej. Ciężko tutaj z Martyną nie poruszyć wielu różnych tematów, które przywołuje we mnie playlista, którą dla nas przygotowała. Kolejnym utworem poza Janine jest utwór projektu Cukor Bila Smert. To chyba archiwalny utwór, dość tak, ale to jest to płyta, która wyszła w formie reissue jakiś czas temu. Jest to projekt, od którego, jeśli dobrze pamiętam, zaczynała Svetlana Nianio swoją przygodę z muzyką. I tak właśnie podczas układania tej playlisty przypomniał mi się koncert Svetlany na tegorocznej efemerze, na którym ja byłam ogromnie wzruszona, bo te okoliczności poranne wschodzącego słońca w królikarni były absolutnie niesamowite i właśnie Svetlana ze swoim delikatnie drżącym głosem i pianinem perfekcyjnie wpisywała się w to całe otoczenie i w tą atmosferę. Martyna is reminiscing an amazing performance of Svetlana Nianio, a singer from Cukor Bila Smert, that's the reissue that Shukai has released not that long ago, I think, re-released the album of this collaborative band of Svetlana among other musicians. But yeah, I also like remember this beautiful morning, early morning at this year's ephemera in Królikarnia Palace, where delicate voice of Svetlana has been bringing us slowly to consciousness after a marathon of shows into a bright new day. To już prawie ostatni utwór, który wybrałaś dla nas dzisiaj. Posłuchajmy więc na zakończenie Jasmine Wood i ósmego Tremolo z albumu Piano Reverb. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłaś się odwiedzić Radio Unsound i nie mogę się doczekać wszystkich twoich kolaboracji i solowego albumu i gościnnego udziału u Pawła Miliaka. No i naszego wspólnego wydawnictwa z Claire, które nadchodzi w przyszłym roku. Bardzo ci dziękuję. Serdecznie dzięki. Thank you so much, Martyna, and I can't wait to hear all the amazing releases Martyna has coming up in the next months and next year. So, yeah, follow her everywhere you can and follow us on Unsound. And for those who have questions or requests to pass on to Martyna, please email me at radiounsound@polskieradio.pl. Radio Unsound. Autopromocja. Są naszymi bliskimi partnerami i zmagają się z podobnymi co my problemami. Kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia od lat przygotowują się do potencjalnego ataku ze strony Rosji. Czego wraz z Polską oczekują od państw Zachodu? Jakie działania podejmują, by mimo zagrożenia czuć się bezpiecznie? O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy jutro po 15:00. Z Wilna Kamil Zalewski. I z Warszawy Paweł Turski.